Són preguntes així, com només per fer parlar. Preferiries viure una vida curta i intensa o una vida llarga i tranquil·la? Llarga i tranquil·la. Que és això, aquest problema és que si l'altra gent necessita, com que ho estàs gravant, Sí. no importa si vas tallant. No, no importa, no importa, puc Vale, anar doncs parant. faig hora. Bueno. Tira. Si tinguessis l'oportunitat de ser un personatge famós, quin triaries? Triaria potser, no sé, no em sé els seus noms, hi ha alguns famosos que es tapen la cara, tipus que no, crec que és la Ah, CIA, sí, la i CIA, la també hi havia cantant. una altra, pues, jo diria la CIA, la CIA, Sí, sí. així Perquè anònima, és no? com, és famosa per, bueno, ja la gent potser ha vist la seva cara, però és com, ets famosa per, si vas pel carrer la gent no et reconeix, Clar, saps? tens Igualment és com, tots... tens els dos bàndols, tens privacitat i tens Sí, els ser avantatges famosa, i... clar. Sí, això els passa a youtubers, també. Sí, també. Tens cap gènere de pel·lícules preferides? No, quasi veig de tot. L'únic que no aguanto seria potser el que és la sang, quan és La molt sang? gore. És l'únic que no aguanto. Per part d'això, miro qualsevol cosa. Bueno. Si poguessis canviar cap event històric, quin seria? Ui, d'història no en sé molt jo. No. No sé. No sabria dir-te la veritat. No. Doncs una altra. Creus en la vida després de la mort? Sí. En teva casa s'està cremant i tens 10 segons per sortir. Què t'emportaries? Si puc agafar gent, agafo els meus Ja, germans. no, no. Però dius de cosa, no? Sí, de Algú pertinença. material. Jo crec que el mòbil i la tablet, ja. No tinc realment res de valor. Què tres coses aprecies més en una persona? En una persona. Empàtica, sobretot. A ser empàtic. Empàtic, amable. I... potser graciós, també. Empàtic. Empàtic, sobretot. I l'última pregunta, parles amb els dics sovint i amb qui? Parlo, a casa només parlo amb els meus pares, el que és amb els meus germans sempre és català, i ara aquí a la feina pues, parlo amb els clients, la gent que no sap parlar, òbviament, espanyol o català, pues, parlo amb ells amb els dics. I a part d'això, pues, la meva família en general. Sí, Sí. en general parles més català En que amb general els dics. parlo més català, parlo més català. El català seria el primer idioma que faig servir i després encara seguir amb els dics. Vale.